Urodziłeś się wolny, ale przywykłeś do złotych kajdan. Kajdan władzy, opinii, akceptacji. A to wolność jest twoją wewnętrzną naturą. Zrzuć kajdany. Punkt widzenia zmienia się, kiedy pełna micha. Choć do szczęścia nic nie braknie, nie najadam się do syta. Sławy łakniesz, sławisz pułapkę pragnień. Z oczu czytam, przed upadkiem kroczy pycha. Żyjmy godnie, przyjdzie czas na ucztę. Zamiast poklas błaznów zyskać, my tu między ludźmi. Definicja piękna, próżność, wszystko sztuczne. Splendor, do genezy człowieczeństwa wróćmy. Cenię skromność, nieprzerośnięte ego. Nie lubiłem świecić mordą, domyśl się dlaczego. Z moją hordą, wyrwani z rąk złego. Demony w mrok ciągną jak Dostojewskiego. Talent może być jak brzemię, może być kluczem do bramy. Na to co na mnie czekało, za nią nie zawsze wpływ miałem. Dusza wrażliwa jak motyl, rysy chuligana. Tu gdzie wychowany mają u mnie wciąż niezmienne zdanie. Z moją bandą, nigdy pod dyktando. Z moją bandą, tylko z moją bandą. Z moją bandą, przeciw propagandą. Z moją bandą, tylko z moją bandą. Z moją bandą, przez życie falangą. Z moją bandą, tylko z moją bandą. Wolnych ludzi głos budzi jak żurawi klangor. Nie damy się łudzić, godność ponad banknot. Bierz los za gardło, nie ma nic za darmo. Chcemy satysfakcję i to maksymalną. Czy to legal biz, czy hajsy na czarno. Nikt tu nie wie nic, nic nie da się ogarnąć. Z moją bandą, silni nawet w kilku. Sprawy załatwiamy, po cichu, bez wysiłku. Jak watacha wilku, wy jak ofiar statko. I nie chcecie nigdy się kurwa na nas natknąć. Jest spokojnie, lecz przyznam, że rzadko. Nasz rap pachnie ogniem, a wasz czerstwo gadką. Znów nad szachownicą, i co czujesz presję? Tuzin wrogich spojrzeń, pyta kim ty jesteś. Znaj swe miejsce, gdy jestem tu z bandą. Bo surową lekcję możesz zgarnąć. Łby sukcesu głodne, system jest pułapką. Myśli jak lód chłodne, w żyłach płynie hardcore. Z moją bandą, nigdy pod dyktando. Z moją bandą, tylko z moją bandą. Z moją bandą, przeciw propagandą. Z moją bandą, tylko z moją bandą. Z moją bandą, przez życie falangą. Z moją bandą, tylko z moją bandą. Wolnych ludzi głos budzi jak żurawi klangor. Nie damy się łudzić, godność ponad banknot. Zwiedzam ogień buntu w sercach i umysłach. Ty byś nie rozpalił tu nawet ogniska. Zabiorą ci chleb, potem dadzą igrzyska. Moi ludzie niezależni, choć system uciska. Kończy się świat, jaki znam z dzieciństwa. Tli się żar, każdy dba o swe palenisko. Sieją strach, chcą podzielić nas wszystkich. Moje życie, moje zasady, moje boisko. Oni kluby nocne, rano nosy na kaca. My po kilka dni w lasach, nocleg w szałasach. Dla nich narkofaza i proce obracać. Dla nas trzymanie zasad i nad sobą praca. Bez kropli żalu odrzucam co sztuczne. Życia nie nauczę, ja wciąż tylko uczniem. Zbroi się w milczeniu, łokcie niczym w uśnie. Gdy siadamy w męskim kręgu, świętujemy hucznie. Niech się darzy, bracia. Nadzieją jesteśmy przodków naszych i naszych potomków. Wolność woli bez niewoli. Sława! Z moją bandą, nigdy pod dyktando. Z moją bandą, tylko z moją bandą. Z moją bandą, przeciw propagandą. Z moją bandą, tylko z moją bandą. Z moją bandą, przez życie falangą. Z moją bandą, tylko z moją bandą. Wolnych ludzi głos budzi jak żurawi klangor. Nie damy się łudzić, godność ponad banknot.